i nowa Skoda co 4 lata. Sprawdź, którą Skodę możesz mieć już teraz. Odwiedź salon Skody lub wejdź na stronę skodaniskieraty.pl. Skoda. Simply clever. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My Optymianie. Z internetu. Ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze, ty słuchaj, jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima kocha cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej. Całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgzoptima.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 9 kwietnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła ósma. Serwis Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Separatyści uwolnili większość zakładników w Ługańsku. W budynku Służby Bezpieczeństwa Ukrainy nadal jednak przetrzymują kilka osób. W teorii mają pomagać nauczycielom, ci jednak obawiają się, że będą ich zastępować. Asystentami w szkołach zajmie się dziś Senat. Hiszpański parlament powiedział stanowcze nie referendum niepodległościowemu w Katalonii. Pięć kolejnych osób uwolnili nad ranem prorosyjscy separatyści w Ługańsku. Wcześniej w nocy po negocjacjach wypuścili 51 osób. Rozłamowcy żądają przeprowadzenia referendum w sprawie secesji obwodu i od kilku dni okupują siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy na wschodzie kraju. W budynku pozostaje jeszcze prawdopodobnie czterech zakładników. Wszyscy są cali i zdrowi. Separatyści pozwolili także grupie deputowanych na wejście do środka budynku i zapoznanie się z sytuacją. Wśród nich był kandydat na prezydenta związany z Partią Regionów, Serhii Tichipko. Próbował on później przemawiać do zgromadzonych, ale został wygwizdany i oskarżony o to, że stara się zdobyć popularność na wydarzeniach na wschodzie Ukrainy. Separatyści w Ługańsku stanowią najbardziej radykalną z grup, które działają w tym regionie. Są oni uzbrojeni i grożą, że w przypadku szturmu nie zawahają się, aby wykorzystać broń. Okupują siedzibę Służby Bezpieczeństwa od niedzieli. W niektórych pomieszczeniach zamontowano ładunki wybuchowe. Z Doniecka Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W przyszłym tygodniu dojdzie do czterostronnych rozmów o rosyjsko-ukraińskim konflikcie. W spotkaniu wezmą udział amerykański sekretarz stanu John Kerry, minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Deszczyca, jego rosyjski odpowiednik Siergiej Ławrow oraz szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton. Nie wiadomo jeszcze, gdzie odbędą się rozmowy, ale pewny jest ich cel. Próba obniżenia napięć w związku z sytuacją na Ukrainie. Unia Europejska nie ukrywa dużego zaniepokojenia ostatnimi wydarzeniami w Doniecku, Charkowie czy Ługańsku. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Nauczyciele w szkołach podstawowych będą mogli mieć asystentów. Nowelizacją ustawy o systemie oświaty zajmie się dziś Senat. Ministerstwo Edukacji przekonuje, że asystent będzie pomagać nauczycielom, a nie ich zastępować. Pedagodzy jednak nie wierzą w te zapewnienia. Problemem są niedoprecyzowane zapisy dotyczące obowiązków asystentów, mówi rzeczniczka Związku Nauczycielstwa Polskiego Magda Kaszulanis. Diabeł tkwi w szczegółach. Ustawa mówi co innego, a uzasadnienie zupełnie co innego. Asystenci będą mogli prowadzić zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze, ponieważ wymagane są od nich kwalifikacje nauczycielskie, przygotowanie pedagogiczne, więc będą mogli w ekstremalnej sytuacji prowadzić lekcje i zastępować nauczycieli. ZNP od kilku dni prowadzi akcję protestacyjną. Na razie wywiesza flagi w szkołach, ale nie wyklucza zaostrzenia protestu. Chorzy na Parkinsona walczą o dostęp do nowych terapii. Napisali list otwarty do prezydenta, premiera i ministra zdrowia. Zwracają w nim uwagę na trudną sytuację pacjentów i problemy z leczeniem. Na świecie są trzy terapie, które w zaawansowanym stadium choroby pozwalają na zachowanie sprawności. W Polsce tylko jedna, przypomina szefowa Fundacji na Rzecz Chorych na Parkinsona Jadwiga Pawłowska-Machajek. Te terapie są w stanie osobę, która jest usztywniona całkowicie i nie jest w stanie zrobić swobodnie kroku, wymaga ciągłej opieki osoby trzeciej, opiekuna. Zaaplikowanie tej terapii po prostu może spowodować, że ten człowiek wstanie z łóżka. W Polsce refundowane jest tylko leczenie operacyjne polegające na wszczepieniu stymulatora mózgu. Na chorobę Parkinsona choruje w naszym kraju ponad 85 tysięcy osób. Rezultat tego głosowania od dawna był przesądzony. Hiszpański parlament nie zgodził się, by Katalonia przeprowadziła referendum niepodległościowe. Najczęściej powtarzanym przez deputowanych argumentem było: referendum nie może się odbyć, bo nie jest zgodne z prawem i żaden region nie może ogłosić niepodległości, bo ta w myśl konstytucji obejmuje całe terytorium Hiszpanii. Tego nie da się rozwiązać, organizując plebiscyt, ani rozmawiając przy kawie, podkreślał premier Mariano Rajoy. Z trybuny parlamentarnej przeciwnicy referendum zaproponowali Katalonii negocjacje oraz reformę konstytucji, która miałaby uwzględniać odrębność regionu. Kierujący katalońskim rządem Artur Mas zapowiedział, że nie zamierza rezygnować z obranej drogi. On i jego doradcy mają rozpocząć szukanie nowego, legalnego sposobu na przeprowadzenie referendum. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Zbudowany z aluminium, unikatowy w skali światowej prom na energię elektryczną zbudowano w gdańskiej stoczni. Katamaran o długości 80 metrów i szerokości prawie 21 metrów będzie przewoził pasażerów między norweskimi wyspami, wyjaśnia kierownik projektu Jerzy Bielecki. Jest to jednostka napędzana wyłącznie energią elektryczną. Akumulatory wożone na statku. Będzie przemieszczał się w fiordzie pomiędzy dwoma przystaniami promowymi. Na każdej przystani jest taka budka wielkości kiosku z gazetami, z której będzie ładowanie przez 10 minut. To ładowanie wystarcza na 30 parę rejsów. Prom może zabrać na pokład 360 pasażerów i 120 samochodów. Dziś wypłynie do Norwegii. To był serwis Trójki. Monika Sułkowska o sporcie. To były rewanże, których kibice długo nie zapomną. Piłkarze Borussii Dortmund po porażce w Madrycie z Realem 0-3 byli bliscy odrobienia strat w rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów, ale wygrali tylko 2-0. W spotkaniu w składzie królewskich nie zagrał Cristiano Ronaldo. W drugiej parze gwiazdora zabrakło w składzie Paris Saint-Germain. Nie zagrał Zlatan Ibrahimović. Paryżanie pożegnali się z Ligą Mistrzów, a awans wydarła im Chelsea, która wygrała wczoraj 2-0. Drugą bramkę zdobywając w 87 minucie. Pierwszy mecz Londyńczycy przegrali na wyjeździe 1-3 i to wyjazdowy gol zdecydował o awansie. Dziś kolejne dwa rewanże. Atletico Madryt zagra z Barceloną, a Bayern Monachium z Manchesterem United. W obu parach pierwsze mecze zakończyły się remisami 1-1. Pierwsze starcie półfinałowe piłkarskiego Pucharu Polski zakończyło się natomiast zwycięstwem Zagłębia Lubin, które pokonało Arkę Gdynia 3-0. Rewanż za tydzień, a dziś pierwsze spotkanie Jagiellonii Białystok z Zawiszą Bydgoszcz. Stefan Antiga ogłosił szeroki skład naszej kadry siatkarzy na zbliżający się sezon reprezentacyjny. Na liście znalazły się dwa nazwiska, których od jakiegoś czasu w reprezentacji brakowało. Mariusz Wlazły i Paweł Zagumny. Antiga znalazł też miejsce dla kilku debiutantów. Mamy dobre młodzi zawodników, ale musimy budować nowy, młody zespół i potem grać i wygrać. Będzie bardzo, bardzo ciekawe. Przypominam, że najważniejszą imprezą w tym sezonie są Mistrzostwa Świata, których jesteśmy gospodarzami. W siatkarskiej Orlen Lidze znamy już skład finału. Wczoraj uzupełnił go Impel Wrocław, który po raz trzeci pokonał Atom Trefl Sopot. Już wcześniej do finału awansował Chemik Police. Agnieszka Radwańska pokonała Czeszkę Krystynę Pliszkową i awansowała do drugiej rundy turnieju w Katowicach. Nasza tenisistka cieszyła się z możliwości występu przed polską publicznością. Na pewno gra się zupełnie inaczej, tym bardziej, że ostatni mecz w Polsce zagrałam 7 lat temu, więc dość dawno. Także bardzo się cieszę, że taki turniej w końcu jest w Polsce i miejmy nadzieję, że przez kolejne lata tak też będzie. Radwańska w kolejnym meczu w Katowicach zmierzy się z Franceską Schiavone, a dłuższa rozmowa z naszą tenisistką dziś w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Pochmurny i deszczowy dzień przed nami. W Sudetach i Karpatach deszcz ze śniegiem, a także śnieg. Wiatr zachodni, umiarkowany na zachodzie i północy. Dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie spada. Temperatura od 8 stopni w Trójmieście, 9 w Koszalinie i Kołobrzegu, 10-11 stopni w zdecydowanej większości naszych miast, w tym w Augustowie i w Szklarskiej Porębie tak właśnie będzie. A poza tym 12 najcieplej w Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Z internetu. Ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze. Ty słuchaj, jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima kocha cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej. Całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgzoptima.pl. Wybieram samochód, który daje frajdę z jazdy. I zapewnia pełne bezpieczeństwo mojej rodzinie, kiedy jedziemy na koncert! Woohoo! Gdzie spędzimy kilka przyjemnych chwil tylko we dwoje. Różne potrzeby, jedna odpowiedź. Volkswagen Perfect Line. Sprawdź nową linię modeli z bogatym wyposażeniem i promocyjnym finansowaniem. Volkswagen. Das Auto. Nie widzę, ale jak będę duży, będę pomagał innym. Nie widzę, ale jestem niezależny.

Rosja prowadzi agresywną politykę praktycznie od samego początku, odkąd Władimir Putin ma wpływ na tą politykę, bo przypomnijmy sobie wojnę w Czeczenii. Wojnę, dla której pretekstem były wybuchy w blokach mieszkalnych w miastach rosyjskich. Potem, jak się okazało z informacji przekazanych przez byłego pracownika służb specjalnych rosyjskich, który zresztą później został otruty w Londynie, pana Litwinienkę, były to wybuchy spowodowane przez rosyjskie służby, więc tak naprawdę zbrodniczy, można powiedzieć nawet, używając twardego słowa, charakter tych rządów jest oczywisty. Ale wracam do pytania, co z tym 10 kwietnia? Jak powiązać? Bo to hasło, wojna Putina zaczęła się 10 kwietnia, pojawia się w gazetce, którą na stronie PiSu można znaleźć na rocznicę jutrzejszą. Wojna Putina zaczęła się 10 kwietnia. Tak jest, bo ja przypomnę, wrócę jeszcze raz właśnie do słów prezydenta Lecha Kaczyńskiego na wiecu w Tbilisi. No, prezydent wtedy mówił, no, tak nawet Gruzja jest pierwszym elementem. No, za tym elementem, za Gruzją przyjdą kolejne agresje rosyjskie i dzisiaj realizuje się ten scenariusz. Prezydent mówił, następna będzie Ukraina. Ale 10 kwietnia był agresją Rosji? Panie redaktorze, wiele dzisiaj wskazuje na to, bardzo wiele wskazuje na to, że to, co zdarzyło się 10 kwietnia, nie zdarzyło się bez udziału Rosjan. No, nawet jeśli przyjąć taką najbardziej łagodną wersję tego, co się wydarzyło, czyli taką wersję, która jest jaka znalazła się w oficjalnych polskich dokumentach, mam na myśli raport Millera, no to również trzeba wskazać na rolę, chociażby na rolę kontrolerów, którzy wprowadzali w ordynarny sposób błąd załogę i mogli się przyczynić do tej katastrofy. Ale dzisiaj wiemy już tyle, że możemy powiedzieć, że być może było znacznie więcej. No właśnie, być może było znacznie więcej, czy było znacznie więcej? Zna pan nowy raport na temat katastrofy smoleńskiej, raport przygotowywany przez zespół, kierowany przez Antoniego Macierewicza? Nie, no jeszcze go nie znam. Będzie prezentowany, ten raport będzie prezentowany jutro. Ja znam oczywiście... Ale zespół nie pracował tak nad jest, tym raportem? Nie, no pracował. Znaczy, ja chcę o tym powiedzieć, że znam oczywiście poszczególne elementy, no bo rzeczywiście zespół zbierał się wielokrotnie, były prezentowane wszystkie dowody, były prezentowane analizy, zdjęcia, relacje. One dzisiaj zostaną, czy jutro właściwie, bo jutro mamy 10 kwietnia i będzie prezentacja raportu, zostaną zebrane w jeden dokument, okraszone również na pewno komentarzem wyjaśniającym i wyciągającym wnioski z tych dokumentów, więc w tym sensie będzie to również pewnego rodzaju wiedza nowa. I przyjmuje pan, że był wybuch w prezydenckiej salonce? Nie ma dzisiaj, panie redaktorze, niczego, co by tej tezie zaprzeczało, że był wybuch, a wiele wskazuje, że ten wybuch był. Oczywiście ostatecznie, tak zupełnie ostatecznie, będziemy w stanie to stwierdzić w momencie, kiedy wrak będzie w Polsce i będzie można go zbadać rzeczywiście rzetelnie, a nie tak, jak zrobiła to prokuratura wojskowa. No właśnie, bo z jednej strony jest tak, że posłowie z zespołu parlamentarnego mówią, że to, co mówi prokuratura, jest łatwe do podważenia, bo nie ma w Polsce wraku i nikt z tego wraku dobrze nie zbadał. A z drugiej strony Antoni Macierewicz stawia twarde tezy dotyczące wybuchu, choć też tego wraku zespół parlamentarny nie zbadał. Nie ma tutaj jakiejś niespójności? Te tezy, które formułuje pan przewodniczący zespołu, pan Macierewicz, oparte są o te dowody, które są dostępne. Czyli chociażby prezentowane ostatnio zdjęcia fragmentów samolotu, wyraźnie widać poddane bardzo wysokiej temperaturze. No, nie tylko osmalone, ale wręcz stopione, no co wskazuje na to, że były to jakieś działania o charakterze gwałtownym. Dodatkowo... Wskazuje, że dodatkowo, był pożar być może, ale nie znaczy to na pewno, dodatkowo, że był wybuch, panie pośle. Zdjęcia skrzydła samolotu, gdzie wyraźnie widać, że na te skrzydło działały siły od środka. Skrzydło jest rozerwane od środka. Puściły jakby te wszystkie na złączach, puściły nity, prawda? I to jest siła wyraźnie działająca od środka. No to wskazuje, że rzeczywiście do tego wybuchu doszło. Ale jak mówię, no, to, co powinna zrobić prokuratura wojskowa, to nie tylko zbadać próbki i to zbadać je w ten sposób, że bada je po 4 latach, a właściwie po chyba 3 latach czasach od pobrania tych próbek, przechowywania ich w Rosji, bez wyjaśnienia, co się stało, że najpierw były wskazania detektorów, że były tam materiały wybuchowe, a dzisiaj się okazuje, że nie było. Na szczęście prokuratura już nie formuje tych tez o paście do butów, perfumach i tym podobnych, kompromitujących zupełnie tez. Dzisiaj przemilcza w ogóle tą sprawę. No chciałbym się dowiedzieć, co się stało z tymi cząstkami TNT, o których mówił chociażby prokurator, naczelny prokurator wojskowy, pan Artymiak, nagle rozpłynęły się w powietrzu, więc tutaj takich rzetelnych badań tego wraku nie było i nie tylko próbek, ale również badań odkształceń chociażby. No, tych badań odkształceń nie da się zrobić bez wraków w Polsce. Odpowiada na ten zarzut, że to jest kolejny przypadek próby badania wypadku lotniczego bez obecności na miejscu, no bo członkowie zespołu tam nie byli. A mi mówi, że 18 członków komisji było na miejscu katastrofy, prokuratorzy też byli. No tak, pytanie, kiedy byli, po pierwsze, bo byli chociażby zaraz po katastrofie, był pan Parulski, tylko nie pofatygował się, żeby dokonać oglądu tego miejsca katastrofy chociażby. No to samo sobie było kompromitacją. Natomiast ja mu odpowiedział panu Laskowi tak, no jest to chyba pierwszy w historii przypadek orzekania o przyczynie katastrofy bez dokonania rekonstrukcji wraku, bez poważnych badań, które w takiej sytuacji się dzieją, bez stałego dostępu do wraku, bo taka sytuacja, że nawet prokuratorzy czy eksperci jadą tam na chwilę, dokonują oględzin i wracają, no nie jest sytuacją, która powinna mieć miejsce, ale to nie jest tylko moje przekonanie, to jest przekonanie samych tych ekspertów, bo ja przypomnę, że nie tak dawno temu, kilkanaście dni temu, ci eksperci wydali oświadczenie, mówiąc, że nie jest możliwe zakończenie śledztwa bez obecności wraku w Polsce. Zostało to potem potwierdzone przez rzecznika Naczelnej Prokuratury Wojskowej, a zdezawuowane przez prokuratora generalnego i ostatnio pana prokuratora Szelonga, więc widać wyraźnie, że w samej prokuraturze wojskowej jest konflikt, jest rozdźwięk, jest różnica zdań w tej sprawie. Ale słyszy pan, co mówi prokurator Seremet, że powiedzenie, że nie możemy zakończyć śledztwa nie mając wraku, jest postawieniem się w roli zakładnika Rosji, bo Rosja, ale trzymając ten wrak u siebie, może go nigdy nie oddać, no tak, a my nigdy nie zakończymy śledztwa. Ale kto się w tej roli postawił? No w tej roli postawił się rząd Donalda Tuska, bo zgodził się na taką sytuację, że śledztwo zostanie oddane w ręce Rosjan. To były decyzje polskiego rządu. Ja już nie chcę przypominać po raz kolejny, bo one są powszechnie znane, słów pana Klicha, Edmunda Klicha, który opisywał w swojej książce, jak wyglądało oddanie śledztwa Rosjan, że odbyło się to na telefon pana Morozowa z Maku, który zadzwonił do Klicha i powiedział mu, jak będzie procedowane, jak będzie wyglądała procedura w tej sprawie. Oddano śledztwo Rosjan. Co więcej, zgodzono się. Zgodził się na to minister Miller, podpisując memorandum z Rosjanami, żeby wrak był w Rosji do czasu zakończenia rosyjskiego śledztwa. Czyli dano Rosjanom wszystkie argumenty do ręki, a dzisiaj jest załamywanie rąk. No niestety jest to konsekwencja działań rządu Tuska i nie może ono tego uciec. Kiedy będzie projekt ustawy, która ma pomóc w wyjaśnianiu katastrofy smoleńskiej? Mówił o tym również pan minister Macierewicz, że co najmniej miesiąc będzie trwała praca nad tą ustawą, tylko jest jedna bardzo ważna sprawa. No my tą ustawę zgłosimy wtedy, kiedy będziemy mieli przynajmniej cień nadziei na to, że taka ustawa może być w Sejmie uchwalona. Bo, a jakie bardzo daleko idą możliwości, jak mówił Jarosław Kaczyński, powinny być zapisane w takiej ustawie? Znaczy, przede wszystkim musi być stworzona specjalna grupa prokuratorów, niezależnych prokuratorów, która się zajmie tylko i wyłącznie tą sprawą. Dzisiaj, co to znaczy niezależnych prokuratorów? Dzisiaj, teraz nie mamy niezależnych prokuratorów? Panie doktorze, jak słucham pana prokuratora Szelonga, po raz kolejny zresztą jego konferencji prasowych, to mam wrażenie, że on formułuje tezy, które mają być zgodne z ogólnorządową propagandą. Przypomnę, co się działo po tym, jak redaktor Gmyz napisał swój słynny artykuł o trotylu na wraku Tupolewa. Pan prokurator Szelong stwierdził na konferencji prasowej bardzo wyraźnie, że tego trotylu nie było, tych śladów materiałów wybuchowych nie było, a kilkanaście dni później jego przełożony pan Artymiak stwierdził zupełnie co innego. Stwierdził, że to było. W jaki sposób będą wybrani ci niezależni prokuratorzy? Widać, bardzo wyraźnie widać, że jest to śledztwo manipulowane przez czynniki polityczne. Panie pośle, w jaki sposób będą wybrani ci niezależni prokuratorzy? Panie redaktorze, poczekajmy do tej ustawy. Ja nie chcę dzisiaj dywagować, bo to będą dywagacje. No, naprawdę ja nie pracuję nad tą ustawą. A kto pracuje? Pracują prawnicy. Jak pan doskonale wie, ja jestem historykiem, więc nie bardzo się może do pisania ustaw powinienem brać. Jest pan posłem. Natomiast jestem posłem, ale ustawy powinni pisać prawnicy. A co innego potem je dyskutować i akceptować. To zmieniając temat na koniec naszej rozmowy, panie pośle, Ministerstwo Zdrowia rezygnuje z pomysłu likwidacji Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Żałuje pan? bardzo źle, że rezygnuje. My jako Prawo i Sprawiedliwość mówimy, że Narodowy Fundusz Zdrowia musi zostać zlikwidowany, bo jest to niewydolna biurokratyczna... Wyjdziecie dalej, bo chcecie zlikwidować cały tak NFZ. Tak jest, chcemy zlikwidować cały NFZ, chcemy, aby te zadania przejęli wojewodowie, żeby to finansowanie służby zdrowia odbywało się bezpośrednio z budżetu. Dzisiaj NFZ po pierwsze marnuje wielkie pieniądze na swój aparat urzędniczy, na swoje siedziby, ale przede wszystkim... A wie pan, jaki procent wydatków ale przede wszystkim, na zdrowie ale idzie ale na przede NFZ? Wszystkim powiedziałem tylko o tym, bo zdaję sobie sprawę, że to nie jest przy ogromnym Funduszu Służby Zdrowia, coś, co przeważa. Natomiast przede wszystkim NFZ nie potrafi zarządzać pieniędzmi, którymi dysponuje. Czyli likwidujemy NFZ w programie PiS-u i wojewodowie przyjmują zadania. Tak jest. I czyli budżety zamiast zawodowe... oddziałów NFZ-u regionalnych mamy co? Wydziały zdrowia w urzędach tak, wojewódzkich. Tak jak zresztą to funkcjonowało i funkcjonowało lepiej. To gdzie tkwi źródło sukcesu takiej zmiany? Tkwi przede wszystkim w lepszej kontroli wydawania pieniędzy przez Skarb Państwa. W tym przypadku przez budżet państwa i lepsze reagowanie na potrzeby, jakie są. Nie może być tak, że jest zawierany kontrakt na rok z góry, bez liczenia się z tym, ilu jest rzeczywiście pacjentów. Zawierany jeszcze kontrakt, który jest kontraktem nie liczącym się z potrzebami. No bo jeśli mamy takie sytuacje, że... Tak? W tym modelu aparat urzędniczy nie zniknie, no bo przecież wojewoda, żeby móc prowadzić tę politykę, którą do tej pory prowadził NFZ, będzie musiał stworzyć te wydziały, jak rozumiem, i zbudować aparat urzędniczy odnowy. W jakimś zakresie nie zniknie. Zniknie chociażby właśnie ta centrala, o której pan powiedział, ale przeniosą się obowiązki centrali do Ministerstwa Zdrowia. Nie przeniosą się, bo Ministerstwo Zdrowia jest, funkcjonuje dzisiaj i ma również w swoich kompetencjach nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia, więc jest to dzisiaj zbudowana piętrowa struktura kolejnych stopni nadzorujących się nawzajem. Z tego nadzoru niewiele wynika. Znaczy przede wszystkim te pieniądze muszą być lepiej wydawane. One są za małe, te pieniądze, i też jakby mamy tego świadomość. I tych pieniędzy musi być więcej. No właśnie, tutaj ale... PiS proponuje, że będzie zwiększać stopniowo nakłady na służbę zdrowia, tak aby osiągnęły poziom średniej europejskiej. Tak jest, tak ile jest. Czasu i to potrzeba, będą... żeby osiągnąć ten poziom średniej europejskiej w Polsce? Panie redaktorze, pewnie nie odbędzie się to w ciągu jednego roku, bo jest to kwestia również generowania dodatkowych środków do budżetu państwa. No wiadomo, że budżet, my jesteśmy odpowiedzialną opozycją, odpowiedzialną partią i my nie budujemy dzisiaj takiego przekazu, że na wszystko się znajdą pieniądze od razu. Najpierw musimy wygenerować nowe wpływy do budżetu państwa i mamy na to również pomysły. W naszym programie to są chociażby nowe podatki dla instytucji finansowych czy sieci wielkopowierzchniowych. To proponowaliśmy, ale przede wszystkim, i to radykalnie zmieni sytuację budżetu, uszczelnienie systemu podatkowego, bo dzisiaj z tego systemu podatkowego miliardy złotych wyciekają do szarej strefy. Najpierw musimy wygenerować dodatkowe pieniądze do budżetu, potem z tych pieniędzy będziemy zwiększać oczywiście nakłady na służbę zdrowia. Natomiast chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie, nie będziemy zwiększać obciążeń obywateli. Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Autopromocja. Pixies, Kings of Leon, Queens of the Stone Age, Kasabian. Czy jest ktoś, kto nie chciałby zobaczyć tych zespołów na żywo? Będzie okazja. Orange Warsaw Festival 2014, a w trzech wymiarach gitary konkurs. Do wygrania karnety na cały festiwal. Zapraszam dziś po 13:00. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiosna. Czas pójść na jogę, kupić karnet na fitness, wizytę w spa, manikur, pedikur, zdrowe jedzenie, bo... Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis. Bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu. Polskie ceny. Chcesz powitać wiosnę w ulubionym fotelu na drewnianym tarasie? Jedynka. Impregnat do drewna z woskiem. To atrakcyjne kolory i ochrona aż do 6 lat. Teraz w promocji. Hit cenowy. Do wyczerpania zapasów. Jedynka. Chroni drewno i twoją kieszeń. Jak po 1 kwietnia rozliczać firmowe auto? Dziś z dziennikiem Gazetą Prawną poradnik samochód w firmie. Prawidłowe zasady rozliczania. Jak odpisywać wydatki na paliwo i eksploatację? Jak odliczyć VAT przy zakupie? Jak wziąć auto w leasing? Samochód w firmie. Dziś z dziennikiem Gazetą Prawną. Mamo, a ile to jest 300? Mało czy dużo? To zależy, synku. Czego 300? Bo tu jest napisane, że w TUI jest 300 zł rabatu na wakacje na Wyspach Kanaryjskich. 300 zł rabatu? To dużo. Ale tu jest napisane, że ten rabat jest dla pierwszych 300 rezerwacji. Tylko dla 300 rezerwacji? To mało. Dzwonię do taty, musimy szybko kupić te wakacje. Śpiesz się. Wakacje na Wyspach Kanaryjskich z rabatem 300 zł, tylko dla pierwszych 300 rezerwacji. Szczegóły na tui.pl i w TUI Centrum Podróży. TUI. Beztroskie wakacje. Rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj. Na przykład warsztaty kulinarne z Pascalem Okrasą i mistrzem Polski cukierników Pawłem Małeckim. Albo bony na zakupy o łącznej wartości 1 000 000 zł. Bo każde 50 zł wydane w Lidlu na zakupy to nowa zdrapka i nowa szansa na nagrodę. Więc rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj! Lidl. Mądry wybór. Sprzedaż promocyjna nie obejmuje artykułów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Regulamin dostępny w siedzibie organizatora w sklepach Lidl i na www.lidl.pl. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi. Na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości, bo już 8:30. Małgorzata Maliborska. Jeszcze prawdopodobnie 4 osoby są w rękach prorosyjskich separatystów, którzy okupują siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Ługańsku. Negocjacje cały czas trwają i wcześniej doprowadziły do wypuszczenia najpierw 51 zakładników, później 5. Rosja może zostać pozbawiona głosu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Zakaz obowiązywałby do końca roku, a takie rozwiązanie przewiduje rezolucja w sprawie sankcji za aneksję Krymu, nad którą jutro mają głosować deputowani. Zdaniem przewodniczącego polskiej delegacji, posła Piotra Wacha, jest to kara zbyt mała. Sankcje, które są proponowane w wyniku posiedzenia komisji monitoringowej i dość prawdopodobne, że mogą być zastosowane również przez zgromadzenie, są ograniczone. No szereg osób uważa, między innymi ja, że te sankcje są zbyt łagodne. Teraz posłowie mają czas na zgłaszanie poprawek. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Jacek Sasin z PiSu należy do tych, którzy uważają, że był wybuch w samolocie, który rozbił się pod Smoleńskiem, co ostatecznie wykluczyła ostatnio prokuratura wojskowa. Sasin przekonywał przed chwilą w Trójce, że nie było dokładnych badań w wraku prezydenckiej salonki. Chciałbym się dowiedzieć, co się stało z tymi cząstkami TNT, o których mówił chociażby prokurator, naczelny prokurator wojskowy pan Artymiak, nagle rozpłynęły się w powietrzu, więc tutaj takich rzetelnych badań tego wraku nie było. Zdaniem Sasina smoleńskie śledztwo jest manipulowane przez czynniki polityczne. Nigdzie nie publikowane do tej pory fotografie Jana Pawła II znajdują się w albumie przygotowanym przez krakowską oficynę Biały Kruk. Wykonał je papieski fotograf Adam Bujak. Oprócz unikatowych fotografii w albumie znajdują się rozważania podczas osobistej drogi krzyżowej papieża Polaka na dachu Pałacu Apostolskiego. Są dwa teksty rozważań Ojca Świętego, które można było zaprezentować i zilustrować właśnie tymi wszystkimi zdjęciami i pokazać, jakie głębokie medytacje Ojciec Święty pisał. Wyjaśnia redaktor wydawnictwa Jolanta Sosnowska, a książkę przygotowano oczywiście w związku z kanonizacją Jana Pawła II, która już 27 kwietnia. W serwisie o 9:00 między innymi o tym, że koncern Hewlett Packard przyzna się dziś do korupcji w Polsce. Zapraszamy. Pochmurno, deszczowo, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg, wietrznie umiarkowanie, na zachodzie i północy może to być jednak wiatr silny i porywisty. Temperatura od 8 stopni w Trójmieście, 2 do 12 w Bielsku Białej i Krośnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od jutra 4 wyjątkowe dni Opla. Odwiedź nasze salony i wybierz niemiecką jakość. Astra już za 13 250 zł w kredycie 4 razy 25%. Sprawdź też warunki szczególnej oferty gwarancyjnej Opel. Masz czas do niedzieli. Twój sąsiad już u nas był i się rozglądał. Więcej na opel.pl. Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. To Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Suplement diety Tonaxinum Forte na dzień zawiera ekstrakty roślinne wzbogacone o wyciąg z Camellia sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Jak po 1 kwietnia rozliczać firmowe auto? Dziś z dziennikiem Gazetą Prawną poradnik samochód w firmie. Prawidłowe zasady rozliczania. Jak odpisywać wydatki na paliwo i eksploatację? Jak odliczyć VAT przy zakupie? Jak wziąć auto w leasing? Samochód w firmie. Dziś z dziennikiem Gazetą Prawną. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Looking for answers. Take take me someplace where there's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on, no, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings, time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in an attempt to be free. Be it for ease, be it for love, I won't take the easy road. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. I've woken up in a hotel room, my worries as big as the moon, having no idea what or where I am. Something good comes with the bad. A song's never just sad. There's hope, there's a silver light. Show me my silver light. Show me my silver light. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in the town to be free. Za 24 minuty 9 zapraszamy na spotkanie z komentatorami. Krystian Hanke. I wrócił do debaty społeczno-politycznej temat katastrofy smoleńskiej, wszak dziś przed dzień 4. rocznicy tego wydarzenia i my też od tego zaczniemy dzisiejszą rozmowę. Gazeta Wyborcza publikuje dziś sondaż Millward Brown i gazety o katastrofie. Przytłaczająca większość Polaków, jest ich coraz więcej, uważa katastrofę smoleńską za zwykły wypadek lotniczy. No tutaj takie przyczyny: naciski na pilotów, błąd pilotów lub kontrolerów, ogólny bałagan. No ale też coraz więcej ludzi wierzy, Polaków wierzy w zamach na prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jak panowie skomentowali by takie wyniki? Zamach, te dane, dobrze pamiętam, tam są 23% wymienione wierzących, uznających, że samolot padł ofiarą zamachu. A rok temu 17%. Rok temu, ale to jest inna metodologia, inne sondażownie zadające pewnie trochę inaczej postawione pytanie pokazywały swego czasu nawet aż 36% osób uważających, że to był zamach. To jest, pokazuje, jak bardzo utkwiło śledztwo. Cały czas mamy dyskusję, wystąpienia. Mieliśmy w poniedziałek wystąpienie prokuratury, która moim zdaniem cały czas jest jakby przytłoczona presją tego, że musi wydać jakiś werdykt, coś musi powiedzieć wiążącego, a tak naprawdę każda wiążąca decyzja będzie spotka się z natychmiastową reakcją negatywną. To ją bardzo przytłacza i moim zdaniem to bardzo opóźnia śledztwo i bardzo trudno będzie doprowadzić do konkluzji. Być może te dzisiejsze sugestie prokuratora generalnego Seremeta, by to śledztwo umorzyć, byłoby jakimś rozwiązaniem, chociaż też to jest trochę pachnie zgniłym kompromisem. Dostałem rzutą kartkę i słusznie, bo nie przedstawiłem gości. Agaton Koziński, Polska The Times, to teraz dzień dobry. I Jerzy Domański, redaktor naczelny tygodnika Przegląd, teraz też dzień dobry. Wracamy do tematu numer jeden. Tak, no, w takim programie człowiek powinien się zderzać z opiniami, ale ja tutaj nie mam wyboru i muszę się podpisać pod opiniami pana redaktora. Jeżeli bym miał z czymś polemizować, to ze sformułowaniem, że to był zwykły wypadek, bo to był wypadek o tyle niezwykły, że takiego splotu bałaganu po stronie organizatorów pewno nie ma i to jest od tej strony precedensowy. Jest to, co się dzieje wokół Smoleńska, niezwykle przykre dla wszystkich, którzy choć odrobinę znali ofiary. Tu już od lat nie ma nie ma ofiar. Inaczej mówiąc, jest jedna ofiara, pan prezydent, natomiast pozostali stają się tłem. I ilekroć przy okazji rocznic widzę kogoś z rodzin, to tym bardziej mnie oburza sposób, w jaki jest ten wypadek traktowany. A to pytanie, które powraca w tym tygodniu, czy prokuratura może umorzyć śledztwo bez wraku, czy zakończyć śledztwo bez wraku, powtórzmy i dziś. Umorzyć może, zakończyć, no to już prokuratura sama musi ocenić, jak ważne są dowody. Prokuratura w poniedziałek podkreślała, że to jest bardzo trudne zakończenie tego śledztwa bez wraku. Ja trochę to odbieram jako jednak jako wymówkę, tak, zasłanianie się tym wrakiem, jako co pomaga uniknąć wydania ostatecznego werdyktu. Wszystkie dowody, które prokuratura przedstawia, pokazują, że to był tragiczny w skutkach jednak wypadek, a nie zamach czy jakiekolwiek inne działanie sił trzecich, błąd pilotażowy połączony z błędami szkoleniowymi, błędami organizacyjnymi. Cała ta spirala nieszczęść zakończyła się tak, jak się zakończyła, i prokuratura powinna chyba jednak to powiedzieć jasno, bo tutaj ja się boję, że umorzenie, właśnie to taki zgniły kompromis, jak każdy zgniły kompromis, po jakiś czasie będzie nam się odbijał czkawką. Ja byłbym jednak za umorzeniem, bo rozumiem, że z powodów proceduralnych nie można śledztwa zakończyć, ale jeżeli we wszystkich rozmowach prywatnych, również z politykami prawicowymi, z prokuratorami, sędziami, prawie nie ma głosów, które by podtrzymywały tezy głoszone przed chwilą przez posła Sasina, no to dlaczego uczestniczymy w takiej schizofrenicznej grze, dlaczego nie organa powołane do rozstrzygania chowają się tutaj tchórzliwie za formułkami. No i też nie ma pomysłu na to, jak ściągnąć wrak tak naprawdę, bo zdaje się, że to jest kluczowa sprawa. No to jest bardziej niebezpieczne, bo przecież minister Ławrow, rosyjski minister, w grudniu mówił, że wrak wróci szybko, tak się spekulowało, przecieki mówiły o kwietniu, no właśnie kwiecień mamy, no i co, wróci czy nie wróci, no sytuacja geopolityczna diametralnie się zmieniła, to prawda. Stosunki z Rosją cały czas dyplomatyczne utrzymujemy. A minister Ławrow straszy wojną domową na wschodzie Ukrainy, tak jakby Rosja w ogóle stała z boku całego tego konfliktu. Teoria chaosu w praktyce. Kolejni zakładnicy w Ługańsku uwolnieni dziś rano donoszą agencję, ale na wschodzie Ukrainy wrze. No tutaj widać, ewidentnie skaczą ludzie, moim zdaniem bez żadnych wątpliwości inspirowani przez Kreml, skaczą ruchem konika szachowego, tutaj Donieck, tutaj Charków, tam się udało sytuację ustabilizować, natychmiast Ługańsk, tutaj znowu się udało ustabilizować w nocy sytuację, czyli pewnie albo wrócimy znowu do Doniecka, albo jeszcze wybuchnie inna, Odessa na przykład, tych miast na wschodzie jest dużo i można chwiać łodzią o nazwie Ukraina bardzo długo i wygląda na to, że Rosja na to się nastawia, chcą zdestabilizować ten kraj, także mam nadzieję, że z jednej strony nie będzie ciągu dalszego w tym sensie tego, czego obawiam się najbardziej, czyli otwartego przejścia wojsk rosyjskich przez granicę ukraińską. Z drugiej strony takie życie w takim kraju Ukraińcom trzeba tylko współczuć, bo rzeczywiście czeka ich przez najbliższe lata, wygląda na to, ciągłe cierpienie na chorobę morską z powodu kołysania Ukrainą. No z pewnością Ukraińcom trzeba współczuć, bo choćby jak się patrzy na kandydatów, którzy ubiegają się o fotel prezydenta, to człowiek patrzący z boku musi załamywać ręce. No, pan Petroszenko, który jest dzisiaj faworytem, był w rządzie eksprezydenta Juszczenki, był w rządzie Janukowycza, jest miliarderem i nikt na Ukrainie nie uważa, żeby to były pieniądze zarobione w uczciwy sposób. Ale i tak pan Petroszenko na tle pani Tymoszenko no, jawi się jako człowiek krystalicznej, bez mała uczciwości i człowiek, który doszedł do majątku drogą legalną. A teraz zastanawiam się, czy po tej pierwszej euforii, tym naszym zaangażowaniu się w konflikt ukraiński, nie jest trochę tak, że my nie dostrzegamy, że rzeczywiście no, Ukraina to była silnie związana z Rosją, Republika Radziecka, tak? I teraz wykluczamy możliwość tego, że rzeczywiście na wschodzie Ukrainy są ludzie, którym bliżej do Rosji, którym ukraiński mniejszy czy większy nacjonalizm może przeszkadzać. Z góry wskazujemy, jakby no, wskazujemy tutaj te pola konfliktu i jakby dzielimy ten naród, patrząc na to swoimi oczami, ale być może trochę niesprawiedliwie. Znaczy, albo... Ja się nie zgadzam tym, że nie dostrzegaliśmy pewnych niuansów. Te niuanse były widziane od bardzo dawna. Dyskusja o Ukrainie trwała w Polsce od bardzo dawna. Tylko, że tak naprawdę Ukraina ma trzy opcje. zawiesić się w próżni pomiędzy wschodem i zachodem, przyłączyć się do zachodu, przyłączyć się do wschodu. Przyłączenia do wschodu Ukraińcy nie chcieli nigdy. Zawieszenie w próżni ćwiczył prezydent Kuczma, ćwiczył prezydent Janukowicz. Skończyło się fiaskiem, skończyło się Majdanem, bo państwo zwyczajnie stanęło na skraju bankructwa. Trzeba spróbować trzeciej opcji, czyli symbiozy współpracy z zachodem, i Ukraińcy sami zdecydowali na Majdanie, że właśnie to z tej opcji chcą skorzystać. Rosji się to nie podoba z przyczyn oczywistych i próbuje ten proces możliwie utrudnić, jeżeli go nie zatrzymać. Także cały czas trzymam kciuki za determinację Ukraińców, że naprawdę będą w stanie to, co wywalczyli w pocie czoła na Majdanie, dowieść do samego końca. Pytając o to, ma pan moim zdaniem absolutnie rację, ponieważ to jest istota konfliktu. Przed chwilą pan redaktor mówił, że Ukraina dokonała słusznego wyboru, czyli w stronę Unii. Ukraina jest rozdarta między Zachodem i Wschodem i to jest fakt obiektywny. Ale nikt nie odważy się na to, żeby powiedzieć, że znaczy, Ukrainę trzeba podzielić. Ale jakby można dokończyć. Miliony ludzi są za Unią i miliony za bliską współpracą z Rosją. W związku z czym odpowiedź na pytanie, jaki model dla Ukrainy, no to jest jasna. Ani Unia, ani Rosja. Czyli to jest balans między tymi. Inaczej grozi nam spór, który może przybrać nawet formę wojny domowej. Ale to jest nieprawda, bo wszelkie... Co jest nieprawda? To, co pan teraz powiedział... Ten podział na Ukrainie, na rosyjsko i ukraińsko-języczne? Tylko podział nie jest asymetryczny, tylko podział jest asymetryczny. Większość Ukraińców, to pokazują wszystkie sondaże prowadzone na Ukrainie, jest zwolennikami integracji europejskiej, integracji bliższej współpracy z Zachodem niż ze Wschodem. Ale to oczywiste. Ale nie dobrze pamiętam, w państwach demokratycznych decyduje większość przy oczywiście respektowaniu praw mniejszości. Także nie dla ustawy rugujący język rosyjski z urzędów rosyjskich, ale również nie dla wszelkich prób powstrzymania niepodległościowych aspiracji Ukrainy, która chce samodzielnie i tak zdecydowali ludzie, którzy żyją na Ukrainie, że chcą być bliżej Zachodu. Większość Ukraińców jest za współpracą z Unią, dobrą współpracą, bo widzi tam drogę do dobrych bytów, ale też większość Ukraińców jest za dobrymi kontaktami z Rosją. No, i to we wszystkich sondażach jest dokładnie tak. No tak, ale jak definiujemy dobre kontakty, bo to Władimir Putin chce zdefiniować, co znaczy dobre kontakty, a nie pozwala tego zdefiniować Ukraińcom. Panowie, to jest pewien niuans, który warto pamiętać. Muszę zapytać. Igrzyska w Krakowie. Na razie Ministerstwo Sportu prowadzi kontrolę w krakowskim magistracie. Bada wydatkowanie pieniędzy, tych już przekazanych na przygotowania olimpijskie. To nie przesądza sprawy. No jest kontrola, bo kontrola coś tam wykaże. Ale te igrzyska budzą duże wątpliwości. Krótko odpowiedź, proszę. Powinny być, to jest promocja dla Polski, Krakowa, potrzebujemy tego. Ja pamiętam, w podobnej dyskusji publicznej kiedyś powiedziałem, dawało mi się bardzo mainstreamową opinię, że jestem za igrzyskami i okazało się, że jestem w absolutnej mniejszości, bo nikt tych w Polsce igrzysk nie chce. Ja absolutnie jestem ich zwolennikiem. Euro 2012 pokazało, jaki to fantastyczny dopalacz dla Polski. Kraków, czy jakiekolwiek inne miasto, ale organizujące olimpiadę w Polsce, byłoby kolejnym fantastycznym dopalaczem i taką rzeczywiście wizytówką kraju, czymś, czym stała się Barcelona 92 dla Katalonii. To Agaton Koziński z Polska The Times. Ja jestem kompletnie przeciw. Uważam, że to jest absolutnie pomysł aberracyjny. Gdy patrzę na listę potrzeb w Polsce, konkretnych grup społecznych i wydatki, które nas czekają, to ja bym utraciłbym wiarę w istnienie rozumu, gdyby Polacy się na to zdecydowali. A to Jerzy Domański, redaktor naczelny tygodnika Przegląd. No tak, dziś przedstawiliśmy troszkę w środku, ale mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy, a z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Figowe schną liście, liście schną. W niebie majstrów od liści bunt figi schną. Cud się zdarzył, diabły mrą. Nam majstrów klną. Figowe schną liście, liście schną. Drży w posadach niebieski strop, figi schną. Diabeł diabła trzasnął w pysk, więc krzmot i błysk. A szłeczyna od pył z bezdroży dróg Boży. Z grzmotów wróżył, czy się ma ku burzy, czy parasol warto brać. Prawdę kmiotek chciał więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. Nie gasi nikt słońca na noc już. Niebiem majstrów od światła bunt figi schną, dał grzesznikom czyśćca stróż, garść rajskich grusz. Figowe schną, liście, liście schną. Niebem wstrząsa, ogniska płac, figi schną. Szlak niech figi nadszedł wszak, trzech końca znak. Patrz łeczyna od pył, z bezdroży dróg bożych. Z chrzmotów wróżył, czy się maku burzy, czy parasol warto brać. Prawdę kmiotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. Figowe liście to Grzegorz Turnau. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Gdyby pan Grzegorz wczoraj zaśpiewał, że zaraz będzie padał deszcz, to bym nie zmógł na motocyklu, a zmógł. A, trzeba uważać, trzeba i słuchać bardzo muzyki. Proszę pana, pana Grzegorza można słuchać codziennie. Z wielką przyjemnością. I słuchacza teraz posłuchamy. Jutro jakiś rano temat już wiecie jaki będzie, bo nie wiem czy uda mi się dodzwonić, to bym teraz już coś chciał powiedzieć. Jeszcze nie wiemy, drogi panie, ale zawsze można przygotować sobie taką odpowiedź uniwersalną, nazwijmy to, na przykład takie okrągłe zdanie, nie no to na pewno i zawsze pasuje, prawda? Tak. Do każdego. To na pewno. Tematu, nie no to na pewno. Urywki. Urywki z rozrywki. Ale oczywiście zapraszamy jutro, także od samego rana, od 6:00 na pewno jakiś temat będzie. Za 9:09 Filip Jaślar. Dzień dobry. Dzień dobry. Każdy koncert kiedyś się kończy. W zależności od rodzaju muzyki zakończenia koncertu brzmią różnie. A po koncercie? Kiedyś wstydziłem się, a dziś bardzo lubię spotykać się po koncercie z widownią. Tuż po zejściu ze sceny, pobieżnie tylko otarłszy pot z czoła, idę wraz z kolegami do foyer, aby spojrzeć w oczy widzów. Często jest to okazja do bardzo miłych pogawędek, choć zdarzają się momenty mrożące krew w żyłach. Czasem podchodzi do mnie widz z biletem w ręku. Przez ułamek sekundy przed oczami przelatuje mi ostatnie 90 minut mojego życia. 90 minut mojego życia ostatnie, czyli czas koncertu. Szybki rachunek sumienia. No tak, raz się pomyliłem, tam się walnąłem, ale chyba nikt nie zauważył. Jednak widz trzyma bilet w ręku, pewnie zażąda zwrotu pieniędzy. Uśmiecham się blado, no wie pan, no, w tej sprawie to ja zapraszam do kasy. Widz się uśmiecha i wyjaśnia, że chodzi mu o pozostawienie na bilecie znaku graficznego, zwanego popularnie autografem. Uff, jeszcze raz się udało. Czasem zdarza się, że po koncercie podchodzi słuchaczka lub słuchacz Trójki. To szczególnie miłe spotkanie. Słucham pana, panie Filipie, słucham w każdy czwartek. Proszę pozdrowić redaktora Łukawskiego. Niniejszym przekazuję panu pozdrowienia. Dziękuję, ale to na jutro dopiero. Tak. Kilka dni temu graliśmy wspólny koncert z Arturem Andrusem w Gdańskiej Filharmonii. Artur opowiadał, śpiewał, recytował, bawił publiczność i nas przy okazji do łez. Po koncercie podeszła do nas para Brytyjczyków. Powiedzieli, że zwiedzeni plakatem przyszli do Filharmonii na wieczór muzyki Mozarta. Z koncertu kompletnie nic nie zrozumieli, a że miejsca mieli w środku środkowego rzędu, nie wypadało im wyjść. Koncert trwał 2 godziny i 5 minut. Jakby tego było mało, tuż za nimi przyszła para Brazylijka i Hindus. Nic nie zmyślam. Brazylijka była zachwycona. Powiedziała, że widziała już grupę Mozarta na koncercie w Belo Horizonte w Brazylii. Dziś też jej się podobało i że będzie uczyła się języka polskiego, bo po reakcji polskiej części widowni wnosi, że Artur Andrus jest bardzo dowcipny. Hindus nie odezwał się słowem. Grzecznie przeprosiliśmy i życzyliśmy im good luck and have a great time in Poland. A po sobotnim koncercie grupy Mozarta w Płocku podszedł do nas ojciec z niewidomym synem. Chłopak powiedział nam komplement, którego nie zapomnę do końca życia. Fajnie na waszym koncercie wyobrażałem sobie muzykę. Dziękujemy, że przyszedłeś, dziękujemy, że wyobrażałeś sobie muzykę i dziękujemy, że twój tata zrobił nam wspólne zdjęcie. Dla nas to bardzo ważne. Dobrze jest po koncercie spotkać się z widzami. To miłe. Bardzo. Bardzo miłe. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta i teraz państwo będą mieli okazję do spotykania się częściej, gdyż nowy program. Gratuluję, gratuluję. Nie, dziękuję. Proszę kolegom pogratulować bardzo również. Przekażę. Dziękuję uprzejmie. No tak. A wie pan, ile rower Ukraina kosztował w sklepie mięsnym na Międzyborskiej w Warszawie? Jak w mięsnym, to nie wiem. 5000 zł, ale bez kości był. Bez kości. Tak. A to dlatego tak tanio. Za 9:05. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję. Jakby był pan łaskaw tym razem w środę przyjść, to dobrze, to będzie łatwiej. Elżbieta Malinowska, Maja Borkowska i Marcin Łukawski. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko do jutra! Oferta specjalna w sklepach Euro. LED TV LG 42 cale, 100 Hz za 1399. Smartfon Samsung Galaxy S3 Mini za 599. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 1000, grafika Intel HD za 1399. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimplabs. Deszcze niespokojne kładą nam zboża. Aby twoje zboże nie wyglądało jak zboże po bitwie, zastosuj Modus. Modus zapobiega wyleganiu zbóż. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj, Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po skrzypowite. Aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna. Rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj.